Ja, vi sitter på kontoret till kinodirektör Edvin Heltheit i Oslo. Och Heltheit, kan vi få höra lite om de nya filmerna som kommer framöver? Ja, vi har många nya filmer i år också, självklart. På Colosseum kommer Milos Formans nya fantastiska musikfilm bygget på Torbjørn Egners viser, Amandus. Den väntar vi oss meget av. Ja. For ikke å snakke om den nye skifilmen til Fellini. Skifilm fra Fellini? Ja, den tar for seg hoppsporten og heter simpelthen Fellinis 7-7-8-8-8,5 og blir satt opp på hele fire kinoer, nemlig Saga 1-2-3-4,5. Ja, er det flere? Ja, det er det. Det er ikke minst tre nye premierer fra den amerikanske suksessregissøren Steven Spielberg. Samtlige er direkte oppfølgere av hans tidligere suksesser. Først har vi fortsettelsen av ET da, som handler om at ET kommer tilbake til jorden, fordi han likte maten så godt, og den heter da selvfølgelig E.T.-gilde. Så har vi en ny historie om superhelten Indiana Jones, og han har denne gang tatt seg opp på et postkontor i julerøsje. Mange spennende og flotte effekter, og den heter da Indiana Jones og det fordømte stempelet. Han kan nemlig ikke finne dette stempelet, og det er det som da blir den uhyggelige spennende oppbyggingen mot slutten når det nærmer seg jul. Den siste Spielberg-filmen, det er en monsterfilm, og den handler om en alkoholiker som når han drikker blir forvandlet til et uhyre og begår forferdelige gjerninger. En slags moderne Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og den heter Pjolterbeist. På Gimle har vi så Paris, Frankrike. Ja, så er det noe lignende Cannes-vinneren Paris, Texas? Ja, ikke bare ligner, det er faktisk den filmen. Den har bare fått ny titel, fordi vi fikk brev fra den amerikanske produsenten med masse unnskyldninger om at den dessverre ikke visste bedre og så videre da. Ja. Men hva med norske filmer i år? Ja, det har vi selvfølgelig også. Vi har på Klingenberg snart premiere på en festlig komedie som handler om Hanne Skottvedts liv og lagnad i Drammens distriktet, og den heter da Honda Røverdatter. Skottvedt selv ville helst kalle filmen for Honda Røvekjøp, men vi i Oslo Kinomatografer, vi syntes det lød litt for kommersielt. Men apropos det der med kinomatografer, vi synes nå at tiden er inne til å modernisere denne noe gammelmodige betegnelsen. Ungdom i en videoalder vet jo knappt hva ordet kinematograf betyr, og jeg må jo si at... Hva betyr egentlig ordet kinematograf? Kinematograf, altså det betyr... Ja, det vil ta litt lang tid å komme inn på det her, men mitt poeng er at Oslo i den senere tid er blitt forandret på så mange måter, blitt mer internasjonal, altså utelivet blomster. Man går ikke lenger bare på kino og så hjem. Man gjør en hel aften av det. Man går ut og spiser og går ut og drikker etterpå. Så derfor har vi tenkt å kalle det Oslo Kino Mat og Vinhus. Oslo Kino Mat og Vinhus? Oslo Kino Mat og Vinhus, ja. Det må for øvrig ikke under noen omstendigheter forveksles med Oslo Kino Mat og Vinhus i Lakkegata. Nei, selvfølgelig. Og takk for det.